Ek gaan nou uit Matteus 26 lees, ek kan die Bybels oopmaak, maar ons gaan voor dit met die Bybels oop, voor ons gaan ons saam bid. Ek het vanoggend die my toga aan die deel van die ou traditie in die kerk, as 'n predikant bevestig word, dan gewoonlik was het sy ma wat die toga koop, en dan vir hom kom omhang. So ek sta met een klomp emosie as ek die toga aantrek, maar nou op een ligter noot moet ek kan sê, ek het hom lanklaas aangehad en ek voel as ek my arms oplig, dan kraak hier so iets hier achteruit, lyk my bykie kleiner geword, die goed krimp moos as hulle in die kas hang, lang as hulle nie gebruik word nie, maar die belangrike van die toga is om die besondere van die amp, die symboliek daarvan te laat verstaan. En ons gaan vanoggend met die nagmaal besig wees, en ons gaan die gedeelte lees toe Jesus die nagmaal ingestel het. En dit is vir ons verskriklik moeilik om vir ons in te dink in daai omstandighede, en vir ons om, as ons die nagmaal te gebruik, nie net met ons koppe daar om te gaan nie, maar dit met ons harte raak. En ek wil vra dat jy stil word en vir die Here vra, Here help my dat dit iets met my hart ook sal verstaan. Ek verstaan dit met my kop. Dat ek iets sal beleef, dat ek hier kan uitgaan en in vryheid kan gaan leef, spesifiek omdat ek nagmaal gebruik het. Ons het in die ou traditie toe, die dominees nou nog die witdasse en die togas gedraad, was daar 'n voorbereidingsdien, jy sal onthou, vertel maar vir die kinders wat dit beteken, 'n voorbereidingsdien en 'n nabetragtingsdiens oor die nagmaal, om vir ons in te stel en na die tyd weer goed te dink. En ek gaan 'n bietjie daarby stilstaan, maar kom ons vra vir die Here, raak stil en sê, Here, gee dat ek iets met my hart, ek verstaan met my kop, dat ek iets met my hart op 'n emotiewe vlak ook sal iets verstaan en beleef. Kom ons raak stil en gee jou toewyding aan die Here. Ek lees uit Matteus 26 vers 23 tot 28. Dis ook op die bord, kan julle dit volg. Jesus sê toe, kyk maar, die verraaier is die een wat sy hand ook in die bak insteek om kos te vat, wanneer ek dit doen. Ja, nee, aan die een kant is dit nodig dat die seun van God sterf. Die skrif skryf daarvan, so is dit bestem. Maar aan die ander kant bly die verraaier een verraaier. Hy verraai immers die seun van die mens, arme hy. Dit sou vir hom beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Judas, die een wat al klaar besluit het om teen Jesus te draai, vra toe ook so ewe, dit is toch sekerlik nie ek nie, nee, rabbi? Net so antwoord Jesus hom. Terwyl die ete aan die gang was, vat Jesus een stukkie brood, nadat hy vir God gedank het, dankie gesê het vir die brood, breek hy dit in stukke en gee dit vir sy disciples. Vat dit en eet dit, sê hy. Dit is my lichaam. Toe vat hy die beker met die wyn. Weer sê hy vir God dankie daarvoor en gee dit vir sy disciples om te drink. Drink dit. Dit, drink dit, almal van julle. Dit is my bloed wat gaan vloei. Dit beteken dat baie mense se sondes as gevolg daarvan vergewe sal word. Maar dit beteken ook dat baie mense in 'n nuwe verhouding tot God sal staan. Maar dit beteken ook dat baie mense, ek en jy, in 'n nuwe verhouding tot God sal staan. Ons lees tot sover. Die jonger mense het moontlik nie die film gesien nie, maar ek wil nou amper sê, 'n fliek wat my altyd bybly en my in die besonder aangespreek, en dit was al in 1998 wat hy uitgekom het, sien ek, is die Truman Show van Jim Carrey, waar hy Truman is. En die hele verhaal gaan oor ongewenste baba wat deur 'n groot televisie korporasie, ons kan sê groot gemaak is, en binne die werklikheidstelevisie, dit was eintlik nog nie so in die mode soos vandag nie, maar binne die werklikheidstelevisie, van kleins af het hulle hom afgeneem, en hy het uiteindelik het hy later op hierdie, het hulle hom op hierdie eiland gehad, waar hy geblei het, en allemaal, dit was een, ons kan sê, een fake bezigheid, want oor die eiland was een groot, dit was een doem of een dak wat op die eiland is, so ver tot dat hy aan die ander kant van die see wat daar was, wat hy kon gesien het, en hulle het hom bang gemaakt, en vrees vir water gemaakt, dat hy nie oor die water gegaan, hulle het hom kleintyd op een of ander, seker amper laat verdrink, dat hy moet bang wees vir water, dat hy nou nie met 'n boot oor hierdie see sal gaan nie, of oor die water sal gaan nie. Maar sy hele lewe was beheer deur hierdie regisseur, wat alles gereel het, sy vrou en sy werk, en hy het nooit besef, daar's kameras wat hom heel tyd dophou, en oral waar hy gegaan het, het kameras om dopgehou, en dan het miljoene mense saans, soos nou met al die seepies, het hulle ingeskakel, enige tyd van die dag kon hulle ook gekies het, maar op die hoogte, in die aand, op die piek tyd het hulle gewys, alles wat nou vandag met hom gebeur het, maar sy hele lewe is hy gevolg, oral waar hy gegaan het, en hy het later agtergekom, maar hier is een fout, en hy het kameras begin ontdek, en die verhaal gaan daar op die boot, en uiteindelik hoe hy in vryheid teen hierdie gestamp en daar teen die kant van die water aan die ander kant, en hoe hy uiteindelik in vryheid uitgegaan het. En dis vir my 'n wonderlike analogie eintlik vir die lewe. Ons kan nou filosofeer daaroor van 'n groot regisseur. In hierdie film het hierdie regisseur eintlik soos 'n pion, 'n groot meester pionne geskuif. Baie mense dink so ook oor God. Maar die realiteit, een saak wat ek graag wil beklemtoon, is die feit dat ons dink soms dat ons eie lewe reël, en ons neem ons eie besluite, en ons leef in vryheid, en ons kan maak soos ons wil. Maar in werklikheid is dit nie so nie. Baie keer dink jong mense, as ek 21 is, nou gaan ek my eie besluite neem, nou gaan ek die lewe vat, en eintlik maak soos ek wil, en ons weet, dis die waarheid. Ons het allemaal verantwoordelikhede. Ons het verpligtinge. Ons moet inkomste verdien. Ons moet sorg vir ons ou dag. Ons moet rekeninge betaal. Ons weet van die eise waarin ons in ons alledaagse lewe, ja ook in die omgewing waar ons bly, waarin ons vasgevang word. Die verpligtinge om na kinders om te sien. Families wat opofferings maak van mans en vrouens wat ver werk, wat baie keer maande van die huis is. Ons kan self nie eet en drink wat ons wil nie. Ons, as ek gezond wil leef en langer wil leef, moet ek oefen en moet ek gezond eet. Maar dit gaan ook verder. Ons is dikwels vasgevang. Vasgevang deur die lewe, deur sake waarmee ons sukkel om vrede te maak, vasgevang in krisisse by die werk, dinge waaraan ons swaar dra, kinders waaroor ons bekommer. Ek het weer teruggegaan 'n jaar of twee gelede, jy kan net daai kaartjies sien by die Via della Rosa, waar mense gaan, en daar is 'n vraagie gewees, skryf wat jy vir die Here wil gee, en wat jy aan die kruis plak. Ek wil, dit was van die stasies waar mense die meeste goed geskryf het. Nie een van ons kan vanoggend hier sit en sê, maar ek, my lewe is nou so wonderlik reg en daar is niks verkeerd nie. Daar het nog nooit 'n fout gekom nie. Of ek loop met niks swaar nie. Amanda Strydom sing baie mooi oor hierdie goed in die lewe wat 'n mens druk. Sy praat van spoke. En elkeen van ons spoke lyk anders. En ek wil graag dat u daarna net luister. Vader God, u ken my naam. My binnegoed en buite staan. My groot praat en my klein verdriet. My vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop. Die pad wat ek so kaal voet loop. Die pad het u lank al berei. U maak die pad gelyk. Vir my alle pelgrims keer weer huis toe elke swerwer kom weer thuis ek verdwaal steeds op die groot pad soekend na u bodinghuis Moeder God, u ken my waan, my ego en my reg opstaan, die drake waarteen ek bly veg, u wys my altyd weer die weg, u het my met u lig geseen, die lig strooi ek op ieder een net u weet hoe my toekoms lyk ek het niks u maak my ryk alle pelgrims keer weer huis toe elke swerwer kom weer thuis ek verdwaal steeds op u groot pad soekend na u bodinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis, ek verdwaal steeds op u groot pad, soekend na u. Hier voor die kansel sien jy 'n ongelooflike skildery en die van u wat dit nie kan sien nie, kan dit beter kom kyk ook na die tyd. Maar die, aan die linkerkant van die ry skildery is daar 'n man wat vasgebind is. Deur allerhande goed, deur spoke, deur krisisse. En elkeen van ons, ons ken hierdie spoke op ons naam en ons lewe. En soos hy nader aan die kruis beweeg en die kruis ontdek, sien jy dat, dat hierdie bande losraak. En dan die kruis in die middel van hy skildery. En dan, dit is wat die kruis van Jesus Christus doen en wat die nagmaal, ja en die doop vir ons wil kom sê. Christus wat mense vry maak. Dat hulle 'n nuwe verhoudinge kan lewe. En ja, dit moet met ons koppe gebeur, maar dit moet ons met ons harte gebeur. As ons emosie ver is van dit wat moet wees, Depressie is seker een van die moeilike siektes wat dit juist gestalte daarvan was. Iemand se kop, ek weet ek moet so wees, maar ek kry nie my emosie en my gevoel daar nie. En die nagmaal wil juist dit kom sê. En ons gaan nie te diep op die traditie in nie, maar die katholieke het 7 sakramente gehad. Een sakrament beteken, sakraal beteken heilig, afgesonderd, gans anders. En daarom kan ons nie soms so, kom sit gauw in die nagmaal gebruik nie. En die gereformeerde traditie het juist kom sê, en ek sal vinnig daarby kom om te sê, dit moet deur gelegitimeerde persoon bedien word, juist om seker te maak dat ons verstaan waaroor het gaan. Omdat God hier teenwoordig is. En ons wil juist die liturgische band Sondag, as ons die nagmaal en die doop bedien, wil ons hierdie band omsit en te sê, maar verstaan net 'n bietjie. Ons is met iets anders besig. God is altyd teenwoordig, maar God is op 'n besondere manier hier teenwoordig. In die jare hier, 150 na Christus, vertel Justinus die martelaar, en is ook so bekend gewees in die geskiedenis, het die gelowiges by mekaar gekom, en hulle is daar by die huise, het hulle op spesifiek Sondag by mekaar gekom, om Jesus het dood gedink, dis die dag wat hy opgestaan het, hulle het gepraat oor Jesus, hulle die skrifte het hulle uitgelê, en dan het hulle daar intiem by mekaar gekom, en hulle het mekaar op die skouer geklop, en hulle het vir mekaar gesê, Jesus het gesterf, Jesus het vir ons 'n ander lewe gegee, ons kan in 'n nuwe verhouding met God lewe. En so later in die kerk het dit, ons kan nie sê, dit verval, maar het dit te kerklik geword, en ten die tyd van die hervorming, en die eredienste half anders gelyk, hier in die jare 1600, ek sê dit net vinnig, die Amstraars was koninklik verhewe, die volgende prentjie kan jy ook net vir ons wys daar, die gemeente is doodstil, en die priesters praat en die koor sing, van wat gesê word, kon die lidmate niks verstaan, die Latijn was die kerklike taal, die gebede was nie die gemeentes en die priesters het die formulierbede onhoorbaar afgerammel of gesê, was bitter min skrif uitlek gewees, die lidmate was meestal net toeskouers en self die priester het die brood in die mond van die lidmaat gesit, en liter het gekom en het verander, en die hervormers, dit is een genadegave van God, het hulle gesê, aan die hele gemeente. Almal moet in volle deelneem. Almal moet beide die brood en die wyn geniet, en hulle moet verstaan dit wat gebeur. Die nagmaal as 'n sakrament. En in ons eie formulier word daar pragtige dinge oor die nagmaal gesê, dat ons kan verstaan, maar ook met ons harte verstaan, waaroor gaan dit. Ek het my hand daar probeer afneem, my ring, is een mens nou getrouwd raak, tel jy mos 'n paar kilogram op, en toe het my ring nou te klein geraak, en dit was vir my baie sleg, ek het nou 'n nuwe een gekry, wat groter is, maar ek moet my ring dra, want wat sê die ring vir my? Die ring laat my onthou, die ring is een herinnering van ander mense. Vooral as jy nou een mooie vrou het, of een ander mans, luister, die vrou is gevat, los haar uit. Die ring is een herinnering, om te sê, dis iets besonders, daar is iemand baie spesiaal, iets spesiaal het in jou leven gebeur. Die doop as 'n onthou geleentheid vir oggend, moet jy met jou hart verstaan. Dis nie sommer 'n kliniese besigheid hierdie. Hier lê verskriklik baie emosie in dit wat daar gebeur, in die brood, in die wyn, en hierin. En jy kan sommer oor die besigheid gaan, en daar verstaan jy dit met jou kop. Maar verstaan dit met jou hart, as jy die brood eet, en as jy die wyn drink. Ek het hier die heerlikste mosbrood wat, ek gaan nou nie die bemarking doen nie, julle weet van Gerda wat het bak, is mis nie bemarking nie, maar ek het op een stadium elke week het ons so brood gekoop, en toe sien ek, dit is een probleem, jy kan nie daar goed elke, want dit is een lekker brood, maar jy moet hom kan proe. Dit moet nie so word, dat nie vir jou smakelijk is nie. Een herinnerings of een onthou. Ek het die afgelopen week ons mikrogolf het ingegee, en hulle sê 10 jaar waarborg, warranty. 10 jaar lang, sê hulle, kan ek die mikrogolf terugbring. En hulle sal hom regmaak. Hulle sal hom vervang. Die nagmaal as 'n waarborg, dat Jesus Christus vir jou gesterf het, dat jy nie hoef te twyfel nie. Ek sal nooit vergeet, ek het toe ek op Stellenbosch was, het ek vreeslik getwyfel, het ek nou toe ook my hart vir die Here gegee, was ek nou eg, en soms gaan jy 'n bietjie verder van die Here af, en dan wonder jy, maar is dit alles waar? En toe het professor Willie Jonker, ek sal nooit vergeet in die klas gesê, as jy ooit twyfel, kyk na die kruis van Golgotha. Die kruis, hierso, en daarso, as 'n waarborg, dat jy nooit mag twyfel nie. Dat jy aan God behoort. Die nagmaal as 'n wete, van nabijheid. Hoekom is tuinkindertjie so oor hierdie lekker sagte dingetjie? Want dit gee vir hulle gevoel van sekuriteit, van iemand wat naby is, van iemand wat nie ver is. God is naby jou. Die nagmaal wil vir jou hierdie wauw gevoel van ek kan nie gaan slaap, want iemand moet naby my wees. En as jy die brood eet en die wyn drink, wil God vir jou vir oggend laat verstaan, as jy wat ook al op die pad lê, as jy nou so voel, moet nooit voel, hy is ver, jy is alleen. Want God het in Jesus Christus naby jou gekom. In die vierde plek is die nagmaal een verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het verlede jaar met boomplantdag, het ons hier achter die kerk, op die groendag, het ons een avocado peerboompie geplant. En die boompie, as ek kom kyk, weet ek, daar gaan avocado peere kom. Daar is een verwachting van avocado peerboom. En as ek by die oom wat die boompie om Philippus, as ek by die oom kom, wat die boompie geskenk het en hierdie een geskenk het, en as jy avocado peerboom soek, hoes een gratis, om Philippus prins gee hem vir jou. Maar is die toekoms wat in hierdie boompie is. Ek sien avocado peerboom. Avocado pere. As ek hom nat maak, dan sien ek avocado pere. Ek leef in hierdie hoop, in die verwachting. As ek die brood eet en die wijn drink, en ek is onseker wat met my een dag sal gebeur, ook onseker oor die toekoms, van wat met my in die lewe, maar ook in die lewe na die dood sal gebeur, dan weet ek, ek sien in my geestes oog, as ek die bang nie, as ek die bevrees nie. Die nagmaal is ook een vreugdefeest. Ek het hom nou nie by my nie, maar dis een partijkie tafeldoek wat oor hierdie tafel is. Die nagmaal is ook iets van een partijkie. Al spreek die tekens van leiding en swaar kry van Jesus Christus, sê dit ook vir ons, dis een vreugdefeest, om in oorvloed te leef, om bly te wees. Ek is nie meer vasgevang deur dit wat my in kettings kan boei nie. En in die laaste plek, wat gebeur met ons as ek aan die einde van die jaar is met die kinders en ek wil vir juffrou dankie sê vir die jaar. Vat ek vir haar persentjie. Wat gaan gebeur as ek vir mense gaan kuier? Ons is daar dan vat ek iets saam, vat ek 'n geskenk omdat ek dankbaar is. Die nagmaal as onthou, moenie vergeet nie. As 'n waarborg. As ek weet dat God by my is. As hoop kyk na die toekoms. Ek kan nie 'n sak en as leef nie. Ek moet bly wees en ek moet oorvloed leef. In die laaste plek 'n fees van dankbaarheid. En as jy die nagmaal gebruik, gaan ons op die einde, en ek vra dat jy na hierdie skildery kyk en opstaan en vir Here sê, Here, dankie dat u vir my die genade gee om te kan loskom, om in vryheid te kan leef. Die formulier sê baie mooi, die verpligting van die nagmaal, dat ons onsself ondersoek in die teenwoordigheid van die Here, voor ons die brood eet en die wyn drink. Kom ons raak stil en ons vra vir Here om vir ons te seën as ons die nagmaal gebruik. Die erediensterkers kan maar vorentoe kom. Die Here het in die nag wat hy verraai is, het hy brood geneem om te vir hulle te verduidelik waaroor die nagmaal gaan. Hy het ook wyn gebruik wat nou aan julle ook uitgedeel sal word. Thank you. Hulle is amper klaar hier aan my regterkant, kan ek net seker maak die res van die kerkgebou het almal met die brood bedien en almal met die wyn bedien. Nog net hier by Abri, dankie. Ek het hierdie brode saamgebring en hier vanoggend langs my op die kansel het ek twee manne wat nie meer mense het in hulle huis wat vir hulle brood kan bakkie. Dankie dat julle hier saamkom sit en ek gaan vir julle elkeen 'n lekker een gee. Daar. En die kerk betaal het nie, ek het het self betaal. Maar hier is nog iemand anders in, wat ook dier die selle pad geloop het, maar hy het gesê, hy is nog die daam vir oogend hier dit ook omvat nie. So loop ons baie met goed, wat ons is nog die daan nie. Ons weet die Here se brood is vir ons gebreek, maar ons is nog so stikkend, of ek wil nie dat mense dit sien nie, ek hou het hier binne. Ek wil dit net vir die Here gee. Ek loop eers een pad met hom. En as ek hierdie brood gebreek het, gaan ek daar achter na die pienaars toe stap, en ek wil vir julle een stukkie gee. Hulle kom uit die hospitaal af, Pieter en Anshin, ek wil dit vir julle gee. Dit is mis nou vir baie persoonlik, maar ek wil dit graag vir Marie ook gee. Marina wat in die rijstoel sit. En die Hugo's daar, bly in Engeland. Hulle is volgende die saam, hulle was jare lidmate hier van ons gemeente. Ek gaan nou nie opstap om vir julle dit te gee nie. Maar so wil die Here dit graag vir elkeen persoonlik gee. Lekker brood, want dis is die eerste Christene dit gedoen het. En daarom ek die brood wat ons breek, Andrei, en elkeen van julle is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit. Eet dit. En dink daaraan dat hy deur sy sterwe vir jou in die regte verhouding tot God wil bring. Die wijn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit, drink dit, en dink daaraan dat hy jou vry maak, dat hy jou in die regte verhouding tot God wil stel. As jy dit klaar gedrink het, ek sal 'n bietjie wegstaan voor die skildery. Dink daaraan dat hy jou in vryheid wil laat leef. As jy klaar gedink het en jy is reg om te sê, Here, ek gaan in vryheid leef vanuit die kruis en vanuit die nagmaal, dan staan jy op, elkeen op sy eie tyd, en dan sluit ons af deur die sing van die Onse Vader.